سورة المائدة درس نمبر 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وتابداريو كيد الله تعالى وأطيعوا الرسول وتابداريو كيد پیغمبر واحذروا او یریږئ د ناپرمانۍ نه. په ان تولیتم او که چېرې تاسو واوړېدئ فعلمو نو پوه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین چې په پیغمبر زموږ باندې رسول دی ښکاره. څلور مسلې د پاره د رد شرکی فعلی ذکر کېدلې، دوه د هغې نه ذکر شوې. یو دا چې تحریمات لغیر الله، چې الله تبارک و تعالی یو څیز ته حلال ویلی دی نو هغه په ځان باندې مه حراموئ. دویمه خبره نذور لغیر الله، کوم یو څیز چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې منخته شوی دی نو هغې ته حرام وایئ، او هغه حرام وګڼئ هغې ته حلال مو وایئ. نو بیا یې ذکر د دې وکړو چې په هغه سیزونو نه ځان بچ کول ځکه دي چې دا کار د شیطان دی، او د هغې سره سره د منخت د غیر الله سره یې ذکر د شرابو او د جوارۍ او دارنګي د جاهلیت د وخت چې غیبه پا معلومو په غشو باندې او قسمت په معلومو په غشو باندې او دارنګي ورسره هغه سیزونه چې درګاونو ته وړاندې شوي وو او د هغې وجوهات یې وښوله چې د شراب او د جوارۍ څومره نقصانات دي، هغه نقصانات بیان شو. دارنګي د غیر الله په نوم باندې منخته شوې ده، د هغې حکم یې ذکر کړ چې دا پلید دي او دا عمل د شیطان دی. نو دلته اوس فرمایي د دې خبرې ذکر کوي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول. مخکې خو تا ته د دې سیزونو ضرر یعنی نقصان وښودلی شو، نو چې کله یې تا ته ضرر یعنی نقصان وښودلی شو نو ته وګوره چې د دې نه د منع کولو حکم د چا دی؟ د دې سیزونو نه د منع کولو دپاره حکم د چا دی؟ نو هغې ته وګوره چې دا حکم د چا ماته شوی دی. نو اوس چې کله وګورې نو الله تبارک وتعالی دلته وایي واطیعوا الله واطیعوا الرسول، دا حکم د چاو؟ د الله تبارک وتعالی. نو چې کله تاسو ته الله تبارک وتعالی حکم وکړو چې دا سیزونه ستاسو دپاره د نقصان دي، نو پکار دي چې تا دا نقصان پیژندلی وي او د دې نه د ځان بچ ساتلی وي، ځکه چې دا د الله حکم دی. اطیعوا الله، تابعداري وکړئ د الله، واطیعوا الرسول او تابعداري وکړئ د پیغمبر. د دې باوجود چې څوک ناپرمانی کوي نو فرمای فإن تولیتم، نو بس که چرې واوړی دی تاسو د تابعدارۍ د الله او د پیغمبر نه. الله چې د کوم احکام وکړو او پیغمبر په کومه لار باندې روان دی، تاسو د دې نه ځان بچ نه ساتئ او د دې په خلاف باندې چلیږئ، نو فإن تولیتم بس که چرې تاسو واوړی دی دغه طریقې د حکم د الله او د طریقې د پیغمبر نه. فعلمو نو پوه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین چې په پیغمبر یقینا په پیغمبر زموږ مایدی رسول ښکارا. زما د پیغمبر کار سو تاسو ته حق را رسول. نو چې کله دا مسله ته په خپل جماعت کې وکړئ چې یاره د غیر الله منښته د شراب اسکل د جواری کول او دارنګي هغه شرکی کارونه چې قسمت معلومول د جاهلانو غونې چا به کارډونه ایښي وایي زما د قسمت کارډ وګوره توتی توتی به را کوشي کارډ به را واخلي. هلکه دا قسمت ستا په دی کې د قسمت خو ستا لیکل شوی دی د مور په خیټه کې تقسیم شوی دی چې کله تا سا واغستې ده مخې ته الله تبارک وتعالی تعالی فکر سوچ سمجھ در کړی دی فکر او سوچ سمجھ د دې لپاره در کړی چې ته په ښه ځای کې خپه ایږده بد ځای کې خپه مه ایږده. نو که د دنیا د پاره دی د پیدې ځای کې کې خدای انشاءالله پیده به دې نصیبي او که د نقصان په ځای کې د قدم کې خدا نقصان به تر رسي. د غرنګې په دین کې د پیدې ځای کې خپه کې خدای دا قدم دی اوچته او د نیکۍ طرف ته نو ستا قدم او خپه کې خدل چې کم دی مبارک شه او کنه دغه قدم او دا خپه تا په غلط ځای ناپرمانی کې کې خدای دا نو دا غي اوبال بیا اوسه په دنیا او په آخرت کې. نو الله عقل او فکر او سوچ موږ لرا کړی دی او ورسره ورسره الله پاک موږ له اختیار را کړی دی چې تاسو دیو ناکار سیز او دیو غلط سیز د نقصان نه خبر شوی نو پکار دی چې دا غي د ضرر نه ځان بچو ساتي. نو زمونږ په ملک کې وګوره څومره خلق ته چا په دې نمونه باندې خلکو ته بیان وکړي نو خلق په ولې دیګونه به وړل او قبرونو کې به یې کم دی نو هلته ویشل په خلکو باندې او ولې به خلکو علالې د درګاونو په نمونه باندې او په ورسونو کې به ولې چې کم دی نو هلته سنګان او میخې او وان علالې دل او خلکو به دا خوړل او سکل کتا ورته ویلې چې دا پلیتی ده ګندګي ده. نو د الله د ته حکم وکړو نو د الله تابعداري وکړو اتي الله تابعداري وکړئ د الله او اتي رسول او تابعداري وکړئ د پیغمبر وحذرو یریږئ د ناپرمانۍ نه اسی نه چې دې سیزونو کې چې د کومو سیزونو نه تاسو ته حکم وشو او بیا هم تاسو په ناپرمانۍ کې پریوزئ او ځان ته بچ نه ساتئ. فإن تولیتم اسکه چرې واوړئ دی تاسو فعلمو نو پوه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین چې په پیغمبر زمنګ ما دې رسول ښکارا د پیغمبر ښکار تاسو ته د الله کتاب را رسولو چې کله پیغمبر تاسو ته کتاب را ورسو او بیان یې ته وکړو اوس په کار دي چې د دې تابعداري وکړي او کچري تابعداري نه کوي پیغمبر خپل حق ادا کو. دا رنګ ار یو عالم سړی له په کار دي چې خپل حق ادا کړي خلکو ته بیان وکړي کا عمل کو خو خیر به د په جولای کې غورځيږي او کامل نه کو. نو عالم سړی د چپ کېدل نه دی پکار چې د حق خبرې نه چپ پاتې شي لکه څنګه چې الله پاک وي زما پیغمبر را رسول وکړو نو د پیغمبر په وفات سره او د دنیا نه پتلو سره پکار دی چې تبلیغ بن شي څنګه چې پیغمبر را رسول کړی دی دا رنګ زمنګ نه د امت نه د علما چې ځان ته وای پکار دی چې غي خلکو ته د الله دی کتاب حق ورسي. ليس على الذين امنوا نشته دي په کسانو باندې چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات او عملوا الصالحات او عمل کینې کو جناح غنا فيما طعموا پاغس کی چی دی اوسکل پاغس کی چی دی سکلی دی خوړلې دي په تیر وخت کې اذا متقوا کلا چی ویریږي د الله تعالی نه کنه چی ځان بچ کی راتلونکي وخت کې وآمنوا او ایمان راوړي او عامل الصالحات او ملک نیک ثم تقوا بیا ویریږي د الله نه وآمنوا او ایمان راوړي ثم تقوا بیا ویریږي د الله نه واحسنوا او نیکیو کی والله يحب المحسنين الله مين کیدو نیکی کون کو سرا د محسنین سرا. دلتا شبہ پیدا کیدلا شبہ سوا چې صحابه او تپوس کو چې آیا کوم خلکو چې دا حکم نو راغلی او غي شراب ستوري دي او غي او پات شوی دي شهیدان شوی دي جواری شوی دا درگاونو ته سیزونه وړاندې کړی دي او دارنګي اغي دا قسمتونه په غوښه معلوم کړی دا غي د پارسه حکم دی نو الله تبارک تعالی او فرمایل چې نشته د پاکستان ما چې ایمان راوړی دی عمل کینی گناهن گنا فی ما طعمو پاس کی چې تیر وخت دی خوړل او یادا چې د جوندو د پاره سوال پیدا کیدو شوبه چیر موږ تیر وخت کی دا کم کارونه چې زمون نشوي دی دا به موږ ته سزا میلاویږي الله تبارک تعالی وینا تیر وخت کی چې کله حکم نور اغلی نو تاسو لا حکم تاسو ته شوی نو نو چې حکم نو شوی دا غینه مخ کی تا یو کار کړی دا رنگ نن زمون غاستاو د پاره د مسلمان په کور کې پیدا دی سلوې خاله درګاونو پونوم د منښت ورکول یو لسمه دی ورکولا خود قران مسله ته معلومه شو او توبه دی او با سلام الله تعالی او ګرځې دی فاتیر وخت الله تبارک تعالی ننی زکه چې تا ته مسله نه معلومه کته ته مسله معلومه وی لکه څنګه چې ته معلومه شو بعض خلکو ته معلومه شي او بیا هم کوي هغه خو خود ګناګار دی او چې کم سړی ته مسله معلومه شي او بیا دې دا غي نه ځان صبر کی تیر وخت الله تبارک وتعالى غفور الرحیم دی مافي به ورته وکي لکه څنګه چې مونږه تاسو په سورۃ البقره کې ولسمیاشتي شپارسمیاشتي تقریبا صحابه او بیت المقدس ته مونږ کړو چې کله حکم د کعبه بیا راغی نو سوال پیدا کېده چې آیا زمونږ مخ کې منځونه نو الله حکم ال ته عمر علی غلو ما کان الله لیدوی ایمانکم ندی الله چې زایه کی ستاسو ا ایمانونه ستاسو یعنی عملونه ستاسو چې تاسو کوم کړی دی په خوا الله پاک غن زایه کوي نو هلته هم کوم راغلو دلته هم کوم راغې چې الله تبارک تعالی وی نشته دی ګنا ا پچا باندې فیما طعمو پاس کې چې خړلې وی سکلې وی خړل لکه د بابا منښت او طعمو سکل لکه چې سکلی هغه شراب سکل نو د سکلو د پاره مو حکم شو فیما طعمو پاس کی چې سکلی وی یا خوړلی وی په تیر وخت کې اذا متقو کله چې دی ویریږي د الله تعالی نه چې د الله نه ویری دی تیر ګناه ته الله تبارک وتعالى معاف کی و امنو او ایمان راوړي او عمل الصالحات او عمل کی نیک تم متقو بیا دی ویری کی دا اللہ تعالی نو امنو او ایمان راوی تم متقو بیا ویری کی دا اللہ تعالی نا واحسنو او نیکیو کی او توحید مسله منی اغا د توحید په خلاف معنی چې کوم سيزونه اغا سبب د شرکو دا غین ځان مچ بل بچ کو او توحید او منو والله يحب المحسنين الله مين کید نیکی کون کو سرا الله مين کید موحدین سرا چې پچا کی توحید پروتی او د توحید مسله اومنی او عمل عقیده او عمل کی راولی الله تبارک وتعالى وی زو سره مین کوم کم یو سړی نه غواړي چې ما سره دی الله مین او کی نو چې کم سړی غواړي چې ما سره دی الله مین او کی پکار دی چې الله نه ویریږي او ایمان راوړي او عمل صالح وکي الله تبارک وتعالى به سره مینا کوي یا ای الذین امنو ایمو آکسانو امنو چې ایمان راوړې دي لیبلونکم الله نو خامخا امتحان به کوي پتا سبحانه الله تعالی بشیء من الصید پس سیسرا د ښکارنا تنالوه چې رسیږي بده تا ایدی کوم لا سنستاسو ورما حکم او نیزستاسو لیعلم الله دې د پاره چې ښکار کی الله تعالی من يخافه بالغیب چې څوک یریږي د الله نه پپټ باندې فمن اعتدى نو چا چې زیاتې وکړو بعد ذالک فست دینا فله عذاب الیم د پاره عذاب دې دردناک دو مسالې ذکر شوې تحریمات لغیر الله او نظر لغیر الله اوس دلته دریمه مسله ذکر کیږي تحریمات الهیه حلال سیز دی خو الله تبارک وتعالى د سوجنه پتا باندې بند کړی دی هغه وجه دلته بیانې چې ښکار خو حلالو د کم سيزونه چې الله دل جایز کړی دی دا غي خوکار حلال او چې تا کړی وي خوړلې وي او چې کله ته په حالت احرام کې نو اسینه چې خکارو کې خار ته حلال وای نو د تدریمه مسله چې الله د یو سیس حرام کړی دی هغه ته چرته حلال نه وای. خدا د یو وخت پورې لکه څنګه چې تکبیر تحریمه ته وای په مونږ کې نو پتا باندې څه حرام شي خبرې کول د بل سره در باندې حرام شي خبرې کول حلال پتا سره ډوډۍ خوراک آزاد چې تکبیر تحریمه ته مونږ ته ودرې دی او زه ته خوراک شروع کړ نو خوراک خود حلال وو په دې ټیم کې اوس پتا باندې بند شو. نو دا څه سیزونه ای چې وقتی طور په انسان باندې د الله تبارک وتعالی د طرف نه هغه بند شي لکه اوس روژه ده. نو په روژه کې خوراک چې کوم دی تا نیت ته روژه وکړو نو خوراک اوس خاک در باندې بند شو د حلالې خپلې بیبي سره میلاوېدل در باندې بند شو. خو دا د یو وخت مقرره پوری دی نو چې کله د الله تبارک وتعالی د پاره تا احرام وتړو نو د احرام حالت ته د بیانۍ چې دا په داسې وخت کې در باندې الله تبارک وتعالی دا کار حرام کړی دی خو دومره ده چې امتحان به کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا کار به ستاسو خوا خوا ته راځي ستاسو نیزې به ورته رسي او دارنګ ستاسو لاسونه به یې رانیولی شي خو الله تبارک وتعالی ګوري چې تاسو څه کوئ. او دا امتحان په چا راغلی او په خوا شاباسی صحیح دی که په بني اسرائیلو باندې په یوم السبت والا باندې دا امتحان راغلی و هغه سو چې الله تبارک وتعالی د خالی ورځ چې دي د خپل ځان دپاره عبادت دپاره مقرر کړه چې مونږ به دنیا کار نه کوو نو په هغه ورځ باندې به میان چې کوم دی په دریاب کې ښکاره ګرځېدل الله تبارک وتعالی امتحان کو چای دی سکے ای پای امتحان کې ناکامیاب شو چانه شادوگان جوړ شو او چانه خنزیران جوړ شو د غرنګ دلته هم الله تبارک وتعالی د صحابه او په وخت امتحان کو خغي په امتحان کې کامیاب شو د غرنګ منګه تاسو اروخ په امتحان کې یو حلال دی حرام دی ظلم دی انصاف دی د پلار حق دی د خزه حق دی د بچو حق دی زمونږه دومره ظالمان شي چې د پلار د پاره د خزه چې کم دی نو بالکل په انسانانو کې نه حساب دی و خزه لخپل حق دی پلار لخپل حق دی ته خزه ته څنګه د پلار د پاره د مور د پاره د جانورو په شکل باندې ګوري نه جانور نه دی د پلار مور چې په تا باندې کم حق دی هغه ته ادا کوه خو د خزه حق د هغې د وجې نه چې کم دی چېرته خراب نه کوي کچر دا کار دی وکړو نه خو تا انصاف ونه کو ته صرف مور پلار ته ګورې بل حکم ته د الله نه ګورې چې د ښځې په تا ساک دی. پښتنو کې دا یو ډېر لوی مصیبت دی چې ښځه راشي د جانور په شان ورته ګوري دا د چا دپاره دا د مور پلار دپاره نه مور پلار دپاره نه ښځه چې کوم دی د هغې خپل حقوق دي هغې له خپل حقوق ورکړه مور پلار ته خپل حقوق کې غمې ونه کړي هغې له خپل حقوق ورکړه بچی له خپل حقوق ورکړه لور له خپل حقوق ورکړه. نو زمونږ ستاسو هم په هر یو شیز کې امتحان دی حی علی الصلاه حی علی الفلاح. ګرمه نن سبا د ژمي موسم دی ګرمه کمبل ده خو چې آیا امتحان دی چې څوک اوس حی علی الصلاه حی علی الفلاح مانځه دپاره راځي او بیا په مانځه کې دن الله اکبر په ټولو باندې امتحان دی شیطان به راځي ته خو نن پلان کې ځای ته لاړ نن خو چې کوم دی پلان کې سره میلاو نه شوې نن چې کوم دی او چې څنګه مونږ کوم نه دی ځای ته وځم دا ټولې خبرې دا امتحان دی ټول هر وخت امتحان په انسان باندې امتحان دی د ملګري سره په دیره کې اوسېدل پتا امتحان دی چې د ملګري ته خیال ساتې که نه ساتې که نه ټول عمر دا غل هسته ګورې او غل غل کېږي چې یاره پلیټ دی اوچت کې چې دی ومینځي نه نرشه ته اوچتوه په درې مرض په رښتیا ته هم که هغه کې ان شاء الله سنا سحایي ابو چې ګور دوره دې وینځوس پېځم ته ګور او که پکې نه نو خیر دی الله تبارک وتعالى درزا پر لک تکلیف مونږه چې څوک د قران نه خبري په کار دي چې بزان تیری مال به الله دې ثواب راکړي او حسد راوستل نه په کار دائم امتحان دې زماستا په دې راکړي دا ټول امتحانات دي الله تبارک وتعالى دې مونږ لا پدې کې د کامیابۍ توفیق نصیب کی هر چاله. نو د دې وجنې امتحان چې ستاسو ښکار ته بلاسونه او نیزې ستاسو رسی دې د پاره چخکاره کی الله من یخافو بالغیب چ سو کیریگی دا الله نه پپټه باندې پته بولگی چ سو کیریگی دا الله نه فمن اعتدا نو چاچ زیاته او کو تفسیر کشاف او ابن عاشور رحمت الله علیه لیکلی دی چ سرد قدرت لرلو نه په حالت احرام کې کار مکوي اسنه چې الله تبارک وتعالى په هغه شان غني عذاب کې بیا گیر کله کسن چې په بنی اسرائیل باندې عذاب فمن اعتدا نو چاچ زیاته او کو بعد ذلك پست دینا فله عذاب الیم دده د پار عذاب دی دردناک واتوی الله تابیداری او کید الله واتوی الرسول او تابیداری او کید پیغمبر وحذروا او یری کید نا فرمانینا فین تولیتم نو بس کچری ووڑی دی تاسو فعلموا نفو شيء انما على رسولنا البلاغ المبين چی یقینا په پیغمبر زمنګ دی رسول خکارا ليس على الذين امنوا نشته دي په کسان باندې چې ایمان راوړی دي او عامل الصالحات او عمل کوي نیک جناح گنا پسکی فيما تعموا پاسکی چې دي خورلي وي پخوا سکلي وي پخوا اذا متقوا کلا چې دي ویریږي د الله تعالی نه وآمنوا او ایمان راوړي او عامل الصالحات او عمل او کې نیک ثم تقوا بیا ویریږي ثم تقوا بیا ویریږي او امنوا ایمان راوړي ثم تقوا واحسنوا بیا ویریږي د الله تعالی نه او توحید مسله ومني ویریږي د الله نه او نیکی وکي والله يحب المحسنين الله مين کید نیکی کون کو سرا د نیکی کون کو سرا او الله مين کید محسنين او موحدين سرا يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو ليبلونكم الله خام خا امتحان به کوي پتا سبحانه الله تعالی بشيء من الصيد په يوسسر په سسسر د ښکارنا تنالوه چې رسیږي بدیتا ايديكم لا سنستاسو ورماحكم او نيزيستاسو ليعلم الله دې د پاراچی ښکار کی الله تعالی من يخافه بالغيب چې څوک يريږي د الله نه په پټه باندې فمن اعتدى نو چاچ زیاته او کو پس بعد ذالک پست دینا فله عذاب الیم دی دپاره عذاب دی دردناک دده دپاره عذاب دی دردناک.